تو باب الاقتباس فی العلم والحکمہ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے اور اس میں ہے سفیان ابن عوینہ کہتے ہیں کہ حدثنا اسماعیل ابن ابی خالد علی غیر ما حدثناہ الزہری، ہم سے اسماعیل ابن ابی خالد نے حدیث بیان کی ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے، جس طریقے سے یہ حدیث ہم سے بیان کی تھی کس نے؟ زہری نے. گویا کہ سفیان نے حدیث کتنے لوگوں سے سنی ہے؟ دو لوگوں سے، ایک تو زہری سے اور دوسرے اسماعیل ابن ابی خالد سے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل ابن ابی خالد نے حدیث کسی اور انداز سے ہم سے بیان کی اور زہری نے کسی اور انداز سے بیان کی تھی. قال سمعت قیس بن ابی حازم، اسماعیل ابن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے قیس ابن ابی حازم سے سنا. یہاں کس کی روایت ذکر کی گئی ہے، اسماعیل کی یا زہری کی؟ اسماعیل زہری کی مذکور ہے نہیں، تو زہری اور ان کی روایت میں کیا اختلاف ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ روایت مکمل کرنے کے بعد، اگر ذہن سے نکل جائے تو یاد دلائی تھا روایت کے لیے آپ کے سامنے آ جائے تب جو ہے اس کو دیکھے دونوں میں فرق کیا ہے. تو قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہوئے فرمایا آپ نے لا حسد الا فتنتین، حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، حسد صرف اور صرف دو چیزوں میں جائز ہے. ایک تو رجل آتاہ اللہ مالا، کسی شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. جی مجھے کون سا بتائیں گے اس کا صحیح ترجمہ؟ جی جمی صاحب آپ بتائیں. جی بتائیے کس کو مسلط کر دیا ہے؟ مال کو مسلط کر دیا ہے آپ کے راستے میں خرچ کرنے پر، کس میں مسلط کر دیا؟ فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، فسلطہ اللہ سبحانہ وتعالی علی ہلکتہ فی الحق، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آدمی کو مسلط کر دیا ہے حق کے راستوں میں مال کو خرچ کرنے پر. مال دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، حق کے جو بھی راستے ہیں حق کے راستوں میں مال کو خرچ کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے مسلط، جیسے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے سارا کیا کرو، اللہ کے راستے میں سب خرچ کریں. تو ایک تو اس آدمی پر کوئی حسد کرے یہ جائز ہے. ورجل آتا اللہ الحکمہ، کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم و حکمت سے نوازا ہے، فہو یقضی بہا ویعلمہا، اب اس علم و حکمت کی بنیاد پر وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو علم و حکمت کی شریعت کی تعلیم دیتا ہے. تو اب اس سے کوئی حسد کرے تو یہ دو مقامات ہیں جہاں حسد کرنا جائز ہے. تو فرمایا آپ نے لا حسد الا فتنتین، حسد کسے کہتے ہیں؟ تمنی زوال النعمت عن المنعم علیہ، تمنی زوال النعمہ عن المنعم علیہ، جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان اکرام کیا ہے، کوئی تمنا کرے کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حسد. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، خرچ کیا ہے، تو حسد کریں اس سے آپ؟ یہ جائز ہے؟ نہیں جائز مولانا صاحب، اللہ سن فرما رہے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ بہت سے ابواب قائم کرتے ہیں جس کے اندر باب میں جو حدیث آئی ہے اس کی تشریح بھی مقصود ہوتی ہے. اس باب میں لا حسدہ آیا ہوا ہے، یا حسد سے کیا مراد ہے، باب کیا قائم کیا ہے، باب الاقتباس فی العلم والحکمہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب یہ قائم کر کے بتا دیا ہے کہ یہاں پر حدیث کے اندر جو حسد آیا ہوا ہے وہ حسد کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے اس میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ حسد سے مراد یہاں پر کیا ہے، یہاں پر غبطہ مراد ہے، رس کرنا مراد ہے، کہ انسان کے تمنا کرنا فلاں کو جو خیر حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے. رس کسے کہتے ہیں، غبطہ، کہ آدمی تمنا کرے فلاں کو جو خیر حاصل ہے وہ خیر ہمیں بھی حاصل ہو جائے. تو یہاں پر جو حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ وہ غبطہ کے معنی میں استعمال ہوا. معلوم ہوا کہ حسد کا یہ بھی معنی ہوتا ہے، اس معنی بھی استعمال ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں، ان میں سے ابھی آپ نے ایک یہ بھی پڑھا ہے. کس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی لفظ کوئی جملہ بطور باب قائم کیا ہے اور اس کے مقصود یہ ہے کہ باب میں جو حدیث آ رہی ہے اس کے اندر کوئی عموم ہے، اس کی تفصیص کرنا ہوتا ہے، یا اس حدیث کے لفظ سے کوئی اور معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کی تعین کرنا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے یہاں پر کسی طرح سے. تو گویا کہ غبطہ، رش کرنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں دولت سے نوازا ہے، تو اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں میں دیتا ہے، مسجد میں لگاتا ہے، اور اس مدرسے میں لگاتا ہے، جہاد کے راستے میں دیتا ہے، جو بھی خیر کے راستے ہیں ان راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی آدمی دیکھ دیکھ کر کے سکے سوچتا ہے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، اس طرح ہم بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے اور اس کی وجہ ہمارا مقام بھی کیا ہوتا، بلند ہوتا. صحابہ کرام کو یہ فکر ہوتی بھی نہیں ہوتی تھی، آگے بہت گئے اللہ رسول کے پاس، اللہ رسول فلاں فلاں تو ایسا ایسا کرتے ہمارے پاس کہیں کیا کریں. تو اگر اس طرح کسی کے پاس رشک ہو، غبطہ ہو، تو ایسا کرنا صحیح ہو، درست ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور اس کی وجہ سے دیکھا فلاں آدمی ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، تقریر کرتا ہے، تدریس کا کام کرتا ہے، مضامین لکھتا ہے، اور بھی اگر کوئی فتویٰ لے کر کے آتا ہے تو ان کے فتوے کا جواب بھی دیتا ہے، سارا کام کرتا ہے. اب کوئی صاحب تمنا کرے کاش ہمارے پاس بھی علم ہوتا اور ہم بھی لوگوں کو اسی طرح سے دین کی باتیں بتایا کرتے، اور تو ایسا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے، کیا جی؟ جی ہاں، ثواب کے لیے صحیح، اس طرح سے فلاں آدمی کر رہا ہے اسی طرح سے ہم بھی کرتے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو امور ایسے ہیں جن کے اندر اس طرح کا آدمی غبطہ کرے، اقتباس کرے، صحیح ہے. تو گویا کہ علم اور حکمت یہ ان امور میں سے ایک ہے کہ شریعت نے جس میں رشک کرنے کو، غبطہ کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے، اس میں رشک ہونا چاہیے. آدمی کی تمنا ہو، فلاں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازا ہے، کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نواز، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو ساتھ میں، اس کے لیے جو کوشش کاوش ہو سکتی ہو وہ بھی انسان کرے. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور باقی کسی ان کے علاوہ کسی تیسری چیز پر حسد کرنا جائز یا نہیں جائز ہے؟ اس کے علاوہ کبیر الدین صاحب، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں رش کرنا جائز ہے؟ دو کے علاوہ لا حسد الا فتنتین، لا حسد الا فتنتین، کیا جی؟ دوسری تو ہمیں کیوں بھاؤ لا حسد الا فتنتین، یہی دو چیزیں ہیں بس، اور آپ کے حسد کے معنی میں ہے تو ان میں حسد کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور غبطہ کے معنی میں ہے تو غبطہ تو اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں آپ، یا نہیں کر سکتے. تو کیسے کہ آپ کو پہلے جواب دے چکا ہوں، اشارہ کیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ جی عارف صاحب، کیا جی؟ جی ہاں، کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہوتا اتنا صحیح ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس میں، کون سا بتائیں گے؟ جی ہاں، یہ جو ہے کسی چیز کی اہمیت، اگر واقعی معنوں میں کسی چیز میں رش کرنا تو اس میں رش کیجیے، اگر واقعی معنوں میں کوئی چیز لائق ہے کہ اس میں رس کیا جائے تو یہ دو چیزیں ہیں. کس کے لیے اسلوب اپنایا جاتا ہے؟ اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ کو لا مال الا الابل, لا مال الا الابل میں اونٹ مال تو صرف کس کا نام ہے؟ اونٹ کا نام ہے. تو لا مال آپ کہیں کہ لا تو لائے نفی کیا ہے, ان سے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں سرے سے, تو ایسا نہیں مراد ہے. کسی چیز کی اہمیت بتانا ہو اس کے لیے یہ صیغہ اور یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی یہاں استعمال کیا آپ نے لا حد الا, ورنہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کار خیر. میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت و قوت سے نوازا ہے, طاقت و قوت کی بنیاد پر وہ آدمی حق کی طرف سے دفاع کرتا ہے, کمزوروں کی مدد کرتا ہے, دوسروں کا تعاون کرتا ہے, جہاں کوئی مصیبت وہاں جا کر کے وہ پہنچ جاتا ہے. تو آپ تمنا کرے کاش ہمارے پاس ویسے طاقت و قوت ہوتی, ہم بھی لوگوں کا کیا کرتے, تعاون کرتے, حق کے راستے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے. تو اگر کوئی اس سے تمنا کرتا ہے تو غلط تمنا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے علم کے لیے انسان کیا لگن, شوق, تڑپ, جذبہ ہونا چاہیے, تب جا کر کے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. چلیں جی ہاں ذرا سے ہونا سوچتے ہیں ابھی رہ گئے صنعت رہ گئے تھے اس کے اندر. تو یہاں پر سفیان نے کہا کہ اسماعیل ابن ابی خالد نے ہم سے کسی اور طریقے سے بیان کیا, جبکہ زہری نے یہ حدیث ہم سے کسی اور طریقے پر بیان کی تھی. جو زہری کی حد سے روایت کیا ہے سفیان نے اس کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر, کہتے ہیں سفیان حدثنا الزہری, سفیان کیا کہتے ہیں حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ. اشرف صاحب کیا لکھا آپ نے؟ حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فتنتين رجل آتاه الله القرآن, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فهو أشرسا رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء تيز قلم تلاحة الدارة ومعنى قلم خب تيز سلاني كي آتا لگتا آپ لوگ عادت ختم ہو گئی وہاں سے, ورنہ ہم لوگ سالسہ متوسطہ ہی کی جو استاد باتیں کہتے ہیں ساری سب لکھ ڈالتے تھے رکھ کے, اور بعد میں جا کر کے اصل کاپی پر وہ سب نوٹ کر لیا کرتے تھے. ہمارے شیخ سیکرٹری صاحب پڑھایا کرتے تھے تو ہمارا تو سب وہیں جو ہے رکھ کر نوٹ کر لیا کرتے تھے, بعد میں جا کر اس کو جو صحیح کاپی ہے اس پہ جا کر کے اتار لیا کرتے تھے. تو خوب تیز لکھنا پڑتا ہونا, دھیرے دھیرے لکھیں گے تو بیٹھ کے ملا تو نہیں ہوتا, وہ اب درس دیتے جا رہے باقی اپنا آپ لکھتے جائیے. باقی صلی اللہ علیہ وسلم جی کے خالی چھوڑ دیا کرتے تھے, بعد اس کو بھر لیں گے تو یاد رہ گئے تو یہاں پہ یہی لگ گئے, تو بعد میں بھر لیا کرتے تھے. اس کے لیے جہاں پہ مقام ہوتا ہے وہاں پہ قلم دراز صاحب اشرف صاحب تیز چلائیں گے تب یہ کام بنے گا. تو یہ روایت ہے صحیح مسلم میں موجود ہے, اس میں آپ نکال سکتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے. چنانچہ زہری کی جو روایت ہے زہری عن سالم عن ابی ہے, کس کی مسند ہے؟ یہ ابن عمر کی. اور اسماعیل میں خالد سے روایت کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں قیس ابن ابی حازم عن عبداللہ ابن مسعود, کس کی مسند ہے؟ یہ ابن مسعود کی. تو ایک تو سند میں فرق ہے, اس کے راوی ابن عمر ہیں اور اس کے راوی ابن مسعود ہیں. اور دوسرے جو ہے متن میں فرق پایا جاتا ہے, ایک میں تھا رجل آتا اللہ الحکمہ اور اس میں کیا رجل آتا اللہ قرآن فہو یقوم بھی آنا اللیل و آنا آنا, رات میں قیام اللیل کرتا ہے, دن میں لوگوں کو اس کے مطابق علم اور کی باتیں بتاتا ہے قرآن کی روشنی میں. تو دونوں میں دیکھیں گے آپ متن میں بھی تفاوت اس طرح کا پایا جاتا ہے اور سند کے اندر بھی تفاوت موجود ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ سفیان نے ہم سے حدیث کسی اور انداز سے بیان, زہری نے حدیث ہم سے کسی اور انداز سے بیان کی تھی, جبکہ اسماعیل ابن خالد نے حدیث ہم سے کسی اور انداز سے بیان کی ہے. دونوں حدیث ہم جگہ پر صحیح و درست ہیں, وہ صحیح مسلم میں موجود ہیں. چلو جی ہاں، تو یہاں برباد ہے ما ذکرہ فی ذہاب موسیٰ فی البحر، موسیٰ علیہ السلام کے سمندری سفر کرنے کا تذکرہ، جو ذکر آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کا سفر کیا اور سفر کر کے کہاں پہنچے، کس کے پاس، حضرت علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس کا بیان، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کا بیان، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس کا بیان ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس کو بیان کر کے امام، اس باب کو قائم کر کے امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے سابقہ جو باب ہے اس میں بتایا ہے کہ اگر کہاں جو یہاں پر سب کا لوگوں نے بیان کیا ہے، یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کو ذکر کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ طلب علم کے لیے آپ کو سفر بھی کرنا پڑے گا، طلب علم کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اس کی مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں، سفر کا مسئلہ باقاعدہ مستقل آگے آ رہا ہے، باب الرحلہ فی طلب العلم، باب الخروج، اسی صفحے کے کا جو اخیر باب ہے وہاں دیکھیں کہ مستقل باب آ رہا ہے، باب الخروج فی طلب العلم. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے کہ طلب علم کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا، بلکہ جو سابقہ باب کے اندر دیکھیے بات ابھی چل رہی تھی، تفقہ قبل ان تسودوا وغیرہ ساری باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا وہ بعد ان تسودوا، یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی طرح کی سیادت، کسی طرح کی قیادت، کسی طرح کی نبوت اور رسالت کبھی بھی انسان کے لیے حیا و شرم طلب علم میں معنی نہیں ہونا چاہیے. سیادت، قیادت، ان ساری چیزوں کو طلب علم میں معنی نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ کے رسول، اور وہ بھی کن رسولوں میں سے، اولی العزم من الرسل، طلب علم کے لیے کس کے پاس تشریف لے گئے، حضرت علیہ السلام کے پاس، جن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا تھے، نبی تھے، رسول تو نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ نبی تھے، یہ بات کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس تشریف لے گئے. تو معلوم ہوا کہ علم کے باب میں آدمی کے پاس شرم و حیا جو کہ علم کی راہ میں حائل ہوتی وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے سیادت ہے، قیادت ہے، ان چیزوں کو طلب علم کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے، یہ مقصود ہے امام بخاری رحمہ اللہ. چنانچہ جب ان کے پاس گئے کس انداز میں دیکھیں کیا کہا، حل اتبعو کا، اگر آپ اجازت دیں، آپ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ رہوں، اور اس شرط پر کہ آپ مجھے جو کچھ علم کے آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں. کیسا طالب علم انداز ہونا، موسیٰ علیہ السلام جو کہ سب کچھ ہے، رسول ہیں، اولی الرسل میں سے ہیں، لیکن علم سیکھنے کے لیے گئے، کس طرح سے طالب علمانہ انداز میں ان سے کہہ رہے ہیں. جانچہ اس پورے میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا جو قصہ ہے یہاں پر کس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس کا نہیں جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، کیا ہونا سر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ، یہ آیت آنا چاہیے تھا مناسب کا سفر کا مسئلہ ہوتا، یاد ہے، چاہے کتنا زمانہ گزر جائے لیکن پہنچایا وہاں جا کر مل جاتا، سفر کرنا اتنا لمبا سفر ہو جائے، لیکن یہاں پر جس کا تذکرہ کیا ہوگا کون سا، اس آیت کا، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طالب مانا شان ٹبکتی ان کی کس طرح سے آ کر کے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت مرمت فرمائیں تو میں چند دن رہ کر کے آپ سے جو آپ کو علم اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اس میں سے کچھ میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں. تو شرم، حیا، قیادت، زیادت، ان سب چیزوں کو طلب علم کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے. پڑھیں حدیث جی. جی ذرا سونا کیا جی، ہاں وہ باب نہیں مستقل تھا، باب وہ الگ، بالکل باب کیا تھا، الاقتباط فی العلم والحکمہ، باب اس کا تھا، اور اس کے بعد اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے، اس میں ذرا سا کسی غلط فہمی ہو سکتی تھی، اس کے ازالے کے لیے بات کہہ دی ہے، یہ مستقل باب اس کے بارے میں کہ ان چیزوں کو حائل نہیں ہونا چاہیے. چلیں محمد بن عزیز نہ کہہ دیجیے گا مولانا صاحب، کہ محمد عزیز کہہ دیں آپ، محمد ابن غریب. Thank you. دیکھیں ذرا سا یہاں پر تو ابن شہاب زوری رحمہ اللہ حدیث نقل کرنے والے ہیں تو عبید اللہ بن عبد اللہ ابن مسعود ان کی روایت ہے کہ اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہ ابن عباس اور حر ابن قیس ابن حس الفزاری رضی اللہ عنہ مجمعین ان کا ذرا سا جھگڑا ہو گیا, تھوڑا سا تکرار اس باب میں ہو گئی کہ یہ صاحب موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں جن صاحب کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے, قرآن میں کہیں نام تو نہیں ان کا ہے, کہ ہے نا کہیں نام نہیں آیا ہوا ہے, تو ان کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کون صاحب کس کا تذکرہ ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وہ کون ہے, وہ خضر ہیں. اور حضر ابن قیس کا کہنا کیا تھا, خضر نہیں کوئی اور صاحب ہیں. تو ابن عباس اور ابن قیس ان دونوں کا جھگڑا اس بات میں ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جن کے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ہیں کون صاحب, ابن عباس نے کہا وہ خضر ہیں, حضر ابن قیس نے کہا خضر نہیں کوئی اور صاحب ہیں. اب اتنے میں ادھر سے گزر رہے تھے کون صاحب یا رسول, عبید ابن کعب قرآن اسلام لانے والے, فضا اسلام لانے والے حافظ قرآن. تو ان سے ان کو ابن عباس آواز کرا تھا, ذرا سا رکیے گا, ذرا سا ایک مسئلہ کرا تھا پوچھنا ہے آپ سے, نہیں کہیں گے ادھر آئیے ادھر آئیے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں ہونا, کیا کر کے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر بیٹھے رہتے تھے, وہاں سے دروازہ بند ہے, باہر بیٹھے بھی ہیں اور دھول اڑ رہی ہے, پورا سر اور کپڑا دھول سے اٹ جاتا تھا, باہر نکلتے زید صاحب کہتے تھے آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہوتا, آواز دے دی ہوتی, میں آ کر کے پہنچ جاتا جو ہے. کہا نہیں, علماء کا اور مدرسین کا جسے علم حاصل کیا جائے ان کے ادب کا تقاضا ہے کہ ان کے پاس آ کر کے پہنچا جائے, انہیں تکلیف نہ دیا اس طرح سے. تو جن کے ہاں یہ ادب ہونا تھا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جی ہاں بڑے تھے, ان سے بہت زیادہ بڑے ہیں, جانتے تھے ابن ثابت رضی اللہ, بہت بڑے عالم دین. تو جن کے ہاں یہ ادب اور اپنے اساتذہ کا تھا, ویسے بلا ادھر آئے ادھر آئے ابن مقاب کو رانے صاحب ہوئے نکال رضی اللہ تعالیٰ کو, تو ذرا سا کدرا تھا ٹھہرا, ذرا سا مسئلہ ذرا سا پوچھنا ہے, گئے ہوں گے اس کے بعد گھر سے. وہ تو فقال انی تماری تو انا و صاحبی ہادا فی صاحب موسیٰ, جی ہاں پڑھیں. کہا میرا اور ہمارے ساتھی جو ہیں ان کا جھگڑا ہو گیا اس بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی استاد وہ کون تھے کہ جن تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ ان کا پہنچنے کا راستہ کیا ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کبھی سنا ہو, کیا آپ نے تذکرہ کیا ہو کون صاحب ہیں, اگر سنا ہو آپ نے بتایا, قرآن میں تو کہیں ہے نہیں. جی ہاں, تو کہہ رہے ہیں جی ہاں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے میں ایک حدیث سنی ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے, اتنے میں ایک صاحب آگے اس بیچ میں مجلس میں اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑا عالم ہے کوئی, انہوں نے کہا نہیں. یہ کیا ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم یہ ناچیز بندہ ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا نہیں پسند, آدمی کیا کہنا چاہیے, اللہ عالم کہنا چاہیے ایسے موقع سے, ایسے موقع کیا کہنا چاہیے, اللہ عالم. لہذا موسیٰ علیہ السلام کا اس سوال پر لا کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فأوحى الله إلى موسى بلا عبدنا خضر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ کی, ہاں کیوں نہیں آپ سے بڑا عالم ہے, کیسے ہم نے سمجھ لیا آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, ہاں آپ سے بڑا ایک عالم موجود, ہمارا بندہ خضر ہے وہ آپ سے بڑا عالم ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا وہ کون تھے موسیٰ علیہ السلام, ان کی بات جانا تھا خضر تھے. لہٰذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منشا تھا وہ کیا ہو گیا اس سے, اور اب ان کی رائے کی تصدیق ہو گئی, سمراج کون ہے خضر. تو خیر بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہے ہمارے بندے ان سے. اب یہ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال یہاں سے, تو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت دنیا میں ہم سے بڑا بھی کوئی عالم کسی نہ آئیے تھے, من کل الوجوہ نہیں, آپ سمجھے کہ من کل الوجوہ جو ہے خضر علیہ السلام بڑے عالم تھے موسیٰ علیہ السلام سے، ایسا نہیں ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ایک اور جب یہ حدیث تفصیلی طور پر آئے گی ایک دو صفحے کے بعد تو وہاں تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ. تفصیلی حدیث دوبارہ آئے گی، لمبی حدیث، تو وہاں دیکھیں گے تفصیلات باقی. تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی بھی ناحیے سے ہم سے بڑا کوئی عالم موجود ہے، تب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہمیں جا کر کے اس سے اس کا علم سیکھنا چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. چنانچہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ آپ بتائیں اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا تاکہ میں اس کے پاس جا کر کے پہنچوں، اس سے علم حاصل کروں. تو ان سے کہا گیا دیکھیے آپ مچھلی ایک لے لیجیے، بھون ون کر کے رکھ لیجیے ٹوکرے میں، اور راستے میں کھاتے ہوئے جائیے اور دیکھا کیجیے کہ مچھلی جہاں گم ہو جائے وہیں پہنچنا ہے آپ کو، وہیں مل جائے گا میرا بندہ. وہ جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا بندہ مل جائے گا. لہذا آپ جا رہے تھے، مسلسل مچھلی پر نگاہ ہے، کہاں گم ہوتی ہے کہاں گم ہوتی ہے جی. جی ہاں، جب آگے گئے تو غلام مانگا لاد رہا تھا، بھوک بہت لگی ہے، لاؤ مچھلی کھائی جائے. تو مچھلی تو گم ہو گئی تھی، وہ میں نے بتا نہیں سکا آپ کو. وہاں پر ہم لوگ رکے تھے سخرا کے پاس، وہی مچھلی کود گئی تھی سمندر میں، اور وہیں تو جانا تھا. اللہ کے بتایا کہ مجھے نہ سارا الٹا چلا، یہاں تو دور تک چلا ہے، چلو الٹا. اس کے بعد یہ تب نے نفس سے قدم پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے دوبارہ الٹے واپس آئے، اور جب اس مقام پر واپس آ کر کے پہنچے جہاں پر وہ مچھلی کود کر کے گئی تھی. جی ہاں، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات، اس کے بعد جو سارا واقعہ پیش آیا وہاں کے سامنے قرآن مجید کے اندر پورا موجود ہے، کیسے کیسے اور کیا کیا واقعہ پیش آیا. اتنا کیسے تفصیل آئے گی ان شاء اللہ پورا واقعہ. السلام علیکم.